Audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamę. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 marca, już 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tym razem Polacy nie stanęli na podium. Konkurs skoków w Vikersund wygrał Domen Prewc. W serwisie Trójki także polityczne komentarze po słowach szefa ZNP i Dzień Świętego Patryka, obchodzony również w Polsce. Jakub Wolny, czwarty w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund. Wygrał Słoweniec Domen Prewc, wyprzedził zwycięzcę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Trzeci był Austriak Stefan Kraft. Dziewiąty Piotr Żyła, na dziesiątym miejscu Dawid Kubacki, a dwunasty był dzisiaj Kamil Stoch. Finałowe zawody sezonu, dwa konkursy indywidualne, jeden drużynowy w przyszły weekend w Słoweńskiej Planicy. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprosił rodziców i uczniów za swoje słowa. Sławomir Broniarz, mówiąc o zapowiadanym strajku w szkołach, przypomniał, że w kompetencji nauczycieli leży ocenianie i promowanie uczniów. I to, mówił dalej, jest potężny oręż. Chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeżeli z niego skorzystamy, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm. Dzisiaj w specjalnym oświadczeniu Broniarz podkreślił, że ZNP ogłosił strajk z 35-dniowym wyprzedzeniem, żeby dać rządowi czas na rozwiązanie problemów, o których mówią nauczyciele. Jak stwierdził, wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane. O sprawie dyskutowali politycy, goście audycji 7x24 w Polskim Radiu. Większość krytycznie oceniła wypowiedź szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że wypowiedź prezesa ZNP jest wykorzystaniem dzieci w walce politycznej jako żywych tarcz. Walka polityczna kosztem dzieci, kosztem młodzieży, kosztem uczniów to jest coś niewyobrażalnego. Jan Filip Libicki z PSL przyznał, że na początku popierał protest nauczycieli, ale słowa prezesa Broniarza są niedopuszczalne. Jeżeli pan Broniarz mówi, że nauczyciele nie będą dawać uczniom promocji, to została przekroczona granica, która przekroczona być nie powinna. Grzegorz Napieralski, senator PO, mówił, że nie chciałby, aby w ramach walki z minister Anną Zalewską o lepszy byt ktokolwiek karał dzieci. Przyznał jednak, że rozumie protest nauczycieli. Jak strajkują lekarze, no najczęściej jest tak, że martwimy się o zdrowie i życie pacjentów. A jak nauczyciele strajkują, no to jest kosztem naszych dzieci. Metody działania prezesa Broniarza skrytykował doradca prezydenta Paweł Sałek. Ofiarą zabiegania i ofiarą strajku będą nic niewinne dzieci. Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi w szkołach referendum strajkowe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności tego, co wydarzyło się koło Konstancina Jeziorny w okolicach Warszawy. Do groźnego zdarzenia doszło podczas lądowania na prywatnym lotnisku, mówi Jarosław Sawicki z Policji w Piasecznie. Pilot niewielkiego samolotu podczas lądowania miał problemy z tym lądowaniem. No nieszczęśliwie podczas tego lądowania samolot przewrócił się, ale tutaj możemy mówić o dużym szczęściu, ponieważ pilot o własnych siłach wyszedł z samolotu. Z tego, co wiem, nic mu się nie stało. Bezpośrednią przyczyną utraty kontroli nad awionetką mógł być silny podmuch wiatru. Dziś Dzień Świętego Patryka to narodowe święto Irlandii, ale również jedno z najchętniej obchodzonych świąt na świecie. Także w wielu miejscach w Polsce organizowane są koncerty, wystawy i spotkania poświęcone irlandzkiej kulturze. Kolorem dominującym jest zieleń, symbolizująca koniczynę przypisywaną tradycyjnie właśnie świętemu Patrykowi, wyjaśnia Krzysztof Nowacki z Fundacji Kultury Irlandzkiej. Podobno wygonił węża z tejże wyspy, choć to akurat nie jest prawdą, bo ich tam nigdy nie było. Jest bardzo dużo powieści mówiących o tym, czego Patryk dokonał, ale ta najważniejsza to jest chrystianizacja Irlandii. Z tym, że to Patryk mityczny, bo faktycznie wiemy, że ktoś taki jak Patryk istniał, a dokładnie było ich nawet trzech lub czterech i faktycznie przeprowadzali tę chrystianizację. Paradoksalnie większość uważa Patryka za Irlandczyka, on tak naprawdę był Walijczykiem, który został porwany przez piratów irlandzkich i tak pierwszy raz trafił do Irlandii. Natomiast sam 17 marca jest uznawany za dzień śmierci Patryka, więc stąd akurat ten dzień został ustalony jako dzień tegoż patrona. Z okazji Dnia Świętego Patryka w 21 polskich miastach na zielono podświetlone zostaną znane obiekty. Kolejne informacje w Trójce o 20:00 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już koniec ładnej pogody. Jutro dużo chłodniej w Augustowie 6, w Rzeszowie, Szczecinie 8, w Warszawie, Wrocławiu 10. Na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, w górach popada śnieg, nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W nocy 2 stopnie na Podlasiu, około 4 na zachodzie, do 6 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona? Jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami i zwyrodnialcami? Jak pogodzić etykę z estetyką? Gośćmi audycji Kwestia Kultury będą reżyser Andrzej Saramonowicz oraz publicyści Jakub Majmurek i Michał Płociński. Zapraszam. Dziś, tuż po 20:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do soboty wybrane makarony Lubella 25% taniej, a jabłka bio 4,49 za opakowaniem. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 19:00. Łączymy się teraz z trójkowym studiem imienia Agnieszki Osieckiej, a tam czeka już na Państwa Mariusz Owczarek. Witam naszą niezawodną trójkową publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 oraz wszystkich słuchaczy trójki na całym świecie. Dobry wieczór! Szanowni Państwo, tych pięciu młodzieńców za mną na scenie to jest zespół, który działa już od 5 lat, od 2014 roku. Zjechali chyba wszystkie konkursy w kraju. Wszystkie? Wszystkie zjechali. W 2018 wygrali konkurs podczas 54. edycji festiwalu Jazz na Teodrą we Wrocławiu. I tak sobie pomyśleliśmy, festiwal Jazz na Teodrą, Strefa Kultury Wrocław i Trójka, że nagrodzimy ich także koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem nie tylko Grand Prix, nie tylko indywidualność jazzowa 2018, ale także pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Wisdom Collective. A zagrają dzisiaj dla nas na perkusji Adam Zagórski. Na harmonijce Kacper Smoliński. Na kontrabasie Damian Kostka. Na saksofonie Kuba Marciniak. I na gitarze Piotr Scholz. Z wielką radością jeszcze raz. Wisdom Collective w Trójce. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Trójka, dobry wieczór Polska. Dzisiaj zagramy dla Państwa utwory z naszej najnowszej płyty Star Cadillac, która została wydana na jesień i już jest dostępna. Także pierwszy utwór to Lizard's Canteen, a drugi utwór to Silence. Zapraszamy. Thank you. Dziękujemy serdecznie. Wizzed Up Collective, Life in Trójka. A teraz kolejny utwór Star Cadillac z płyty Star Cadillac. We'll be right back.

ten utwór, kompozycja Kaspra Smolińskiego, Lania Kea. Tak się nazywał, Lania Kea. A teraz kolejny utwór Kaspra, który nazywa się Last Star in Lania Kea. Thank you. Thank you. proszę Państwa, zespół Wisdom Collective w Trójce. Gramy tutaj dla Państwa płytę Star Cadillac, która jest tutaj również na dole, także zachęcam. W każdym razie teraz zagramy kolejny utwór Afterthoughts, czyli przemyślenia. Chodzi tu głównie w płycie o to, że nasz bohater dąży po kosmosie i trochę się zagubił i teraz ma przemyślenia, które do niego dotarły po ciężkiej porażce. Thank you. Tak więc to były przemyślenia bohatera głównego naszej płyty Star Cadillac, który przemierza przez przestrzeń naszej wyobraźni gwiezdnym Cadillaciem, którą Państwa właśnie zabieramy. Dziękujemy Państwu serdecznie za takie gromkie brawa. Tak, właśnie tak. Kolejny utwór, który zagramy, to Hermoso Lugar by Piotr Scholz on the guitar. Thank you.